بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا باب دے چې سجده کې به د خپو ګوتې قبله طرف لکئ، مسکون کې چې سجده کوي نو د خپو دا ګوتې به قبله کې لکړي، خې به دواړه ولاړې وي، دا غې پوندې به پورته وي او د خپو دا ګوتې به قبله طرف لرامات کړي. قال هو ابو حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خدا کیفیت ویل دے بیان کړه د ابو حميد رضي الله عنه د نبی علیہ السلام نا راوغه حدیث برادی باب سنت الجلوس في التشهد کې نبی کریم صلى الله عليه وسلم سجده کول او د خپل دغوتې به د قبله طرف لری. باب اذا لم يتم سجوده. دا باب د په بیان د دی کې چې کله یو سړی سجده نه برابره پوره سجده نه کوي نو شرط یې ذکر کړی جزاء محذور ته موږ د صحیح نه مخکې ذکر شول. باب اذا لم يتم الرکوع کې چې رکوع نه برابره نو موږ یې پوره نه دی دا موږ به دوباره راغلی اعاده لازم به موږ نه شي. دا شانتی پرې دی کې چې کله سجده پوره نه کوي نو موږ نه ده شوی اعاده ده پی. او حدیث د موسی فی صلاته مخکې ذکر کړو چې هغه موږ کې سجده او رکوع پوره نه کول نبی رسول الله ورله حکم کړو لار شو واپس موږ کته موږ نه کړې بری پیری په موږ کړه. و به قال حدثنا اصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه را رجلا لا يتم رفوعه ولا سجوده. حذیفه رضی الله عنه یو کس کتله چې رکوع او سجده پوره نه کولا زر زر به کول. فلما قضى صلاته هر کله چې موږ پوره کړو قال له حذیفه حذیفه رضی الله عنه نوې دې ما صلیت تا هو رمز نه کړه و احسبه. قال راوی وې ګمان کوم چې داسي ور لوي دې له مت على غير سنت محمد صلى الله عليه وسلم. په دې حالت کې ور شدا سي موږ دي مطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فطرت او د طریقې نه بغیر مړي دا د دین نه خلاف به مونږ چې غو تراتل کړي. باب سجود علی نور اذا لم يتم سجوده چې سجده پوره نه کوي نو څه مطلب ما شاء الله ته صحابي ورنه موږ دینه نه کړل موږ به بار را کړو. او مخکې ذکر شو چې تعدیل الارکان دا په موږ کې څه حیثیت لري. باب سجود علی سبعه اعظم. باب د بیان د دې کې اس سجده لازم او واجب ده پو اندامونو باندې پو اډوکو باندې. و به قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء. نبي كريم صلى الله عليه وسلم له حكم شو الله ور له حكم کړو چې سجده دي کوي پو اندامونو باندې ولا يكف شعرا ولا ثوبا او نبرا غونډي نبران غاړي خپل ويخته ولا ثوب او نجاميم. او اندامونه کوم دي الجبهه واليدين والركبتين والرجلين. یو تنده دي چې فوزم پاغي کی دا فوز او تنده یو شل واليدين دارنګ لاسونه شول دا درې شول والركبتين دو زنګونه شول نو پینځه والرجلين دو خفي او قدمونه شول نو په دې وو اندامونو باندې د سجدي حکم شوی. او په حدیث کې راځي چې ولا يكف شعرا ولا ثوبا جامې بم نرا غونډي او د باز سړي لوی وستري هغه بم غټه کوي نه چوي سړي بلکې اویزان به فری دي پرې سره وي ختم ور سره راځون دي چې سجده وکي چې لا جامې ور سره سجده وکي. دې وجه نه اهل علم ویلي دي که څوک مسکی نسوري ران غاړه دي او چت کړي نو دا مکروه عمل دی. دې ګرمۍ کې کوري باز خلکو دا شي کړي یو دی یو انسان لسوري نشتا لکه بعضی وطنونو والا مسلمانان لکه د مصر یا د مغرب خلک اغه چې جامع اچي د راغي لسوري نه تر دې طرفونو پوری نو هغه خو دای سره لستونه شته نه کومس کوي صحیح دی خو چې لستونه دشتاو هغه سره انغړل وی راغونټړې دي نه مکروه دي ولا یکف شعرا ولا ثوبا حتی چې بعض فقها او بعض اهل علم دمر تاکید پکې کوي بعض سړي لوی پرتوګ شولې او داغه ډېر راته وکړي وي نو پرتوګ په دمر انداز باندې جوړول په خا دي چې راغونډول له محتاج نه تراغون د ګورو د حدیث عموم کلام راځي ولا یکف شعرا ولا ثوبا خپل باندې راغونډي بعض خلکو بډا وادي کنه وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسجد على سبعه اعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو غير كذوب يرى الحديث بيان كلا دروغ جننه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده حديث مخکې تیر شوی موږ د نبی صلی الله علیه وسلم پسې مسکولو نو کله چې سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره من نبتي تولا نبخت تقول يوتن ومن خفل شا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم به تندې پزمکه باندې کېفو مخکې حدیث ذکر شو پسې کې مقتدی به امام سره مقارنت کوي که داغه متابعت وکړي نو دا دلیل دی هغه اهل علم د طاره او موږ ویلو دا راځي خبره ده چې امام متابعت وکړي چې هغه یو رکن له ورسې نه بیا بده دغه رکن لذي صحیح حدیث مناسبت د ترجمه سلباب سره دا څه ده چې تندې پزمکه باندې اولګې نو دوو اندامونو د تندې لګولو نه بغیر دا و اندامونه فزمکه باندې لګي دا و اندامونه دې سره لازم دي تندې چې لګي او ورسره د پوزم لګي درې نو خامخا سال اسونه هم فزمکه وي تا زنګونونه هم فزمکه وي او استاد قدمین او خفي هم فزمکه باندې وي باب السجود علی الانف باب د بیان د دې کې چې په پوزه باندې سجده کول تندې چې په سجده کې لګي دا ورسره د پوزم لګولي وي دا تندې او پوزه په منځلې دی یو اندام دی او دا باقی ورپسې شپږ اندامونه دي لاسونه زنګونونه او خفه په دې کې خو د اهل علم اختلاف نشته اتفاقی خبره ده چې په پوزه باندې سجده لګول دا مشروع دي سجده چې کې نو پوزه باندې په ځمکه ایښي اختلاف د دې په وجوب کې دی چې آیا پوزه لګول د تندې سره واجب دي که نه ان له ګور واجب دی تلکه حکم شوه الجبهه نو جمهور اهل علم دا وی چې پوزه لګول دا سنت دی او یو قول په مذهب حنفی کې دا راغلی چې فتوا به نشته یو قول له چې پوزه لګول واجب دی جمهور اهل علم چې دین سنت وی به پوزه لګول لا نو ایس صحیح صریح مرفوع دلیل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر اغله چې پاغي کې حکم ني چې پوزه بلګه په سجده کې او دې روایت کې چې ذکر کیږي وا اشاره بيده علی انفه راوی اشاره کړو خپل لاس باندې پوزه لا چې څنګه کله لګې نو پوزه به مور سره ای ندا د مرفوع حدیث اذا نه راه بلکې د حدیث راوی طاووس ابن کیسان چې کله شاګردانو ل ذکر کوي نو تندې سره اشاره پوزې له مخې کې لګې ده جمهور علما د دې وجنه سوور نه وي پوزه لګول سنت دی واجب نه دی په دې مسله کې بیا اختلاف دی چې سجده کې په پوزه باندې اقتصار کول اقتصار علی الانف چې تندې دې نه لګول صرف پوزه دی لګولا نو جمهور اهل علم دا وایي حتا چې صاحبین هم په مذهب حنفی کې چې دا جایز نه دي سجده دینه نشوي دغه حدیث په لفظ د جبهه راغله نو صرف په پوزه باندې به اکتفا نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی له جایز د چا اختصار کو صرف په پوزه باندې علامه شامی رحمت الله علیه ابن عابدین رد المختار کې ذکر کړی دی چې امام صاحب هم بیا د صاحبین قول له رجوع کړي هغه د دې قائل نه چې اختصار به صرف خوشي په پوزه باندې وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه اخبر بلار طاووس بن كيسان عن روايه نقل في عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اصبر على سبعه اعظم په حکم را لشه دی کو اندامونو به سجده کوم علی الجبهه پسندی باندې واشار بيده علی انفه دا ادراج فی الحدیث ده دا جمله مدرجه ده واشار بيده علی انفه اشاره کړو تاوس ابن کیسان په خپل لاس باندې پوزلا جنابم پکې راولي سجده کی او د دې مطلب دا دی چې پورا او صحیح سجده په سندی باندې تراغې پوری کیږي نه چې پوزه دې لګولینی چې پوزه دې نه لګولې نو پورا سندې په ځمکه نه لګي ول یدین دارنګ فلاسونو باندې ور رکبتین په زنګونونو او اطراف القدم یې او د خپو په دې اطراف باندې چې دې د اخیټې باندې لګولې د باطن طرف ته ده ولا نکفت الثياب والشعر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مال حکم شوه دا چې موږ بنر غونډو ځانې او وخت باب سجود علی الانف فی الدین باب د بیان دی چې په پوز باندې سجده کول په خټو او چیکړو کې تباران شوه د خټي او چیکړو نه بیا هم پوز بچنه سجده پکو کنه نبی صلی الله علیه وسلم کړو دا غي پسندی مبارک او پوز مبارک چې د خاورو د خټو اثرات یې شول وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن ابي سلمى قال انطلقت الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقل الا تخرج بنا الى النخل نتحدث ابو سلمى جزا ابو سعيد رضي الله عنه لتلهم وما ورلوي دباخ فلنوز جلك خبري تريوكو فخرج نما سروته وقال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ما ور لویلی یو د حدیث را ل بیان ک جتا د نبی اسلام نا ور دلی د ليله القدر بارکه قال ابو سعید رضی الله عنه را لویلی اعتکف رسول الله صلی الله علیه وسلم العشر الاول من رمضان نبی رحمت و سلام د رمضان په اول عشر کې اعتکاف لناستو واعتکفنا معه منهم اعتکاف ور سره کړو فاتاه جبريل فقال ان الذي تطلب امامك جبريل ور راغله وہی ور لکړوا چته کوم شي زړه ليله القدر تلاش کین او هغه ور په دې روان تطلب امامك کوم شي چې ته تلته لته نو واست مخله لته تیر شوی نه ده فاعتكف العشر الاوسط فيدوم عشر کې نبی اسلام اعتکاف کړو فخرج واعتكفنا معه ومر سره اعتکاف کړو فاته جبريل فقال داول جبريل راغله ور لويل ان الذي تطلب امامك ليله القدر تلته ور هغه مخله فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحه 20 من رمضان نبی صلی الله علیه وسلم درې دلو په داسې حالت کې خطبه وی د شلمې روزي په سار باندې فقال له په خطبه کې ویلی من کان اعتکف مع النبي فليرجع چا چې زما سره اعتکاف کړو نو دی واپس بیا د اعتکاف لکینی فاني اريد ليله القدر يقينا ما لو قلت ليله القدر واني نسيتها ويقينا ما لاغي علم هير كريشو الله را ليله القدر اخول جفلانيش په ليله القدر وي خو بیا زما د ذهن او د دماغ نه الله دا ويستو او حديث کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جمعات دراوته رسو په وضاحت او تفصیلا راشي نو په جمعات کې یو دوه کسانو جنگ او چغې جوړې کړې وي صداغي د جنگ په خلاصي شو نبی اسلام او به صحابه ولوي چې ګوره د دې جنگ بس دغه نتیجه راوته چې د ليله القدر د شپې علم الله زما د زړه نه پورته کو وانها فی العشر الاواخر فی وتر دا په د اخیرانو لس شپو کې د فیوترن په تاک شپو کې د ویشتن دریشتن پنځشتن تر اخیره پورې و ان می رایتو کانی اسل فی تین و ماء و ما غانو که تو ته وای چې سجده کوم فی تین و ماء کو بو خټکی د غشپ باندې باران ورېدل او ما ځان او که تو چې په دې کې سجده کوم صداي علامات او نخلی و کان سقف المسجد جرید النخل ابو سعید رضی الله عنه وای چې د مسجد نبوی د کجرو د څنګه نو وما نرى في السماء شيئا فاسمان کی غره مون توریز مریض وینا کتا حجات قزعه فامترنا دراغلی و یو ټکړه د وریز نمون باندې باران ورول شوی او فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خبر نبی اسلام کله کړی وا د شلمی رضی په سار باندې په شلم روج باندې حتى رايت اثر فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم نمون نبی صلی الله علیه وسلم مشکل او په یشت مشب باندې حتى رأيت أثر التين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه ترديش ويما دخاورو تخطو دعبو أسرات النبي كريم صلى الله عليه وسلم فتندك تسلي وأرنبته وداغي دفولي فدي ألخ باني دفولي فدي سر باني دخاورو أسراتو تصديق رؤياه دا داغ دخوب تصديقو کلی دلی چې ما په خطو کې په خاورو کې سجده وکړ باران ورېدل نو په یوه شته مشه باندې باران ورېدل نبی رسول الله والسلام په مسجد نبوي کې چې موږ کولو نو تندي او فوز کې د خاورو او د خټو نخې وي ځکه د کجورو څنګه مانګې په چت باندې پرتې وي باران چې به بار څنګه ورې دنو دلنه به ورې دو په خاورو کې به نبی رسول الله سجده کوله نو دا د امید پاغه شپو کې ده چې یوشتم ناشوا او په دغه موقع باندې د دې موافقت دی یوشتم سره راغلی او بعض روایتو کې راغلی وېشتم چې ډېر تاکید په احادیثو کې پاغي راغلی ذکر اهل علم د صحیح او راجح قول مطابق فلیلۃ القدر کی تبدیلی راځي یو کال په یمشتم نه نو بل کال په دریشتم بیا په دې وتر کې اهل علم ذکر کړی چې تفصیل له کشپچرته کچرته میاش د نه هیڅ کړه نو بیا د دې رښت طرف نوې څه شاګی کی بیا شلم پکې دا وتر راځي دویشتم پکې وتر راځي سلیریشتم پکې وتر راځي او کنش په دې میاش د ډیر خوشو نو بیا یمشتم په دې کې تا راځي دریشتم پکې راځي پنځشتم او وشتم راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده کړی و په خاطر کې او په پوز باندې اثرات وو باب عقد الثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنتشف عورته اباب د بیان لري کې چې جامع غټکول او داغي تړل ومن ضم اليه ثوبه او چا چې جامع ځان درا جوختي کړي دی راغونډي کړي دی اذا خاف سره چې دی یان تنک شفاء عورت ودا چې عورت به سرګن شي مخکې خویدا ابواب ذکر کړل چې ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وي خپل به تاسو په مسجد غوټه نو ورکوي جامع باندې روان غاړي دا شکل بغیر د ضرورت نه وي او کله ضرورت در لپی شو دومره مختصر صادر به در سره چې عورت کته نشي پټولې ته غوټي دی ته اغيله ورتي نو بیا در له اجازه شته بنا بر ضرورت عقد الثياب وشدها جامول غتور قول او اغتلل وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو اذرهم من الصغر على رقابهم مخي روايات ذكر شيء باب اذا كان الصوم ضيقا فاغيك تخلق بدا نبي صلى الله عليه وسلم سرموس قولو او دای بختل لنګونه د لندوالي او د ورکوالي د وجنې سټونو سره تړلی وو که تړلی نه نو بیا د سجدې په وخت ته نه راپورته کیږي یا غرزيږي در نه په برزي یا پخته ترازي چې غوټه دی ورکنه په دې سره ستاه ستر او عورت په شي فقيل للنساء وزنانو له ویل شي لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا مپورته کوي تاسو خپل سرونه تر دې چې برابر شي سړی نه چې د سجدې نه راپورته کیږي تاسو مخ ته تر مپورته کوي تر دې چې برابر کینی او هغه ځکه ذکر شی چې په دې کې دادی چې لاندې طرف نه عورت ټول لازم او ضروري نه دي چې برانه دې پټ کړی کله انسان لنګواله مختصر وي چې سجدي لازم د لاندې نه ښکاری نبی رسول الله والسلام زنانه له حکم کړو ایله ویلې شو چې تاسو سرونه سجدونه تراغ امرا کول څه وي تر دې چې دا سړی برابر کینی وګوره ک بنا بر ضرورت جامو لغوټه ورکې دا ورکول شي باب لا يكف شعرا باب د بیان دې چې ویښته په موږ کې نه راغونډي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل على سبعه اعظم ولا يكف شعره ولا ثوبه حديث مخي ذكر شو سيدي ذكر كي باب لا يكف ثوبه في الصلاه ده هر محلي لفاري مستقل ذكر كي اولا ترى امام بخاري رحمه الله عليه پانی نه ډکې پانه د کیسه مسلم کینه مختلف ثابت کی یو فائدہ دا کو اسانی دی لګوري هر یو سند مختلف نه مخکې روایت ذکر کو حماد ابن زید اوس په دې باب کې ذکر کوي موسم بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانه سند دار علی محدثین چې یو حدیث په مختلف سند ذکر کوي ولا مختلف حدیثونه دي دی وجه نه احادیث تعداد هم ډېر دی نن سبا چې کوم جاهلان په احادیث باندې اعتراض کوي ویتا سوای چې محدثین له بدر راکا حدیث یادو دمر زرګونه حدیث بیا دمر تعداد د احادیث غوښته تراجم کی هغه احادیث دی جنین یو حدیث چې په سل سندونو باندې راغلي نو محدثین دې سل حدیث نو یو حدیث ورلنه وایي باب لا يكف ثوبه في الصلاه فمسك بجامين راغوندي مخيبي بيختبن راغوندي في جامي بنران غالي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اصبر على سبعه اعظم لا اكف شعرا ولا ثوبا باب التسبیح والدعاء فی السجود په سجده کې دعاګانې وغوښتل دارنګه تسبیحات ویل او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مصروف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده نبي عليه الصلاة والسلام بركوع سجدة لا ديروي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فأكيد تعالى يا الله جترب زمونه سرد حمد مستانا اللهم اغفر لي اللهم على بخلوك يتأول القرآن فقرآن بعمل كله سورة النصر باخر کې وی فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا کله چې دخلك وګورې چې الله په دین کې ډلې ډلې دن کېږي نو بیا تسبیح د الله وایا سره د حمد د الله نه او استغفار وایا نو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا سورۃ چې نازل شوه په نبی اسلام پر کو سجده کې دا ډېر وی يتأول القرآن فقرآن بعمل کولو باب المكث بين السجدتين باب دې په بیان د دې کې چې د سجدو په منځ کې اشارې دل او جلسه بین السجدتين خ اوګد کول په دې کې تلوار نه کول جلسه بین السجدتين د جمهور اهل علم فنیز باندې رکن دې د ارکان الصلاه حدیث د موسی فی صلاته کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویلی ثم ارفع حتى تطمئن جالسا لومبنی سجدی نه سر را پورته کې نو خوب اطمینان سره بیا کینا او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دراجح قول مطابق دې سوې واجب وې تعدیل الارکان دا یې فرض باندې واجب د مخې ذکر کول خو بیا دا جلسه وګدول د دې تطویل دا مستحب دی په دومره مقدار باندې چې انسان پکې یوزل اللهم اغفر لي یا رب اغفر لي وې حدیث د سنن ابي داود کې راغلی امام نسائی ذکر کړی او اهل علم د حدیث تحسین کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جلسه بین سجدتین کې رب اغفر لي رب اغفر لي وي دا رنګ امام ابو داود رحمت الله علیه او روایت ذکر کړه امام ترمذی ذکر کړه او روایت سندن ضعیف ثابت نه ده چې دا دعا به نبی رسول الله بین سجدتین وي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني او بعض روایت کې ورفعني ذکر دی بعض کې وجبرني راغلی ده په دا روایت کې زیادت پکې راغله هغه سند ضعیف نه البته رب اغفر لي په مختلفو طرق سره راغله دا روایت په مرتبه د حسن کې ده او په دې جلسه بین سجدتين کې بیا سنت طریقه دا چې افتراش دي افتراش دا چې په دغه سخته باندې ناشته او داخلي خپل ادرولي وي د دې ګوتې د قبله سره کړی او کچا په دې جلوس کې اقعاء وکړو دا هم جایز دي بلکې سنت دي اقعان مراد پدې ده کې غسلني اقعا مراد ده چې دا دوه خپې دي او درونی د دې د هغه طریقې په لکړی او د دې په دې پوند باندې کناټي لګې کېنی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه د دې باره کې تفوس شو د اقعا بین السجدتين باره کې نو هغه چې سنت نبیکم صلی الله علیه وسلم دا تاسو پیغمبر سنت دی ورته اقعا سنی اغه شکل صورت داره چې دا څنګه انسان کینی ادوار خپل درول دي او د دې په پوند باندې کونه کیږي دا اقعا سنت طریقه ده بین السجدتين نادو طریقې په دې جلسه بین السجدتين کراغلي استراش او اقعا او په دې جلسه بین سجدتين کې د الله سونه با په دې زنګونونو باندې یا په دې پسونانو باندې فراتی او په دې کې به اشاره په کوته باندې نه ته اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق کوم روایتو کې چراغلي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې په حالت جلوس کې وناس به په قاعده په قاعده کې نو اشاره به کولا نو هغه دې کې د جلوس نه مراد جلوس کامل دی جلوس کامل دا وی چې ته تشهد د پاره کې نه او کنا بین سجدتین ناس راجح قول اهل علم دالت فريق له اشاره نی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي خلابه ان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لاصحابه اخلوا برغروا لويلي الا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم روايه مختبار بارد ذكر مالك بن الحويرث قال وذاك في غير حين صلاه فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنيه ولغن تناسه ثم سجد ثم رفع راسه هنيه ثم سجد ثم رفع راسه هنيه فصلى صلاه عمرو بن سلمة شيخنا هذا واذا سمو ذكروا لك زمغدا استاذ عمرو بن سلمة سنگ مسكين قال ايوب سختياني وي كان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه لعمرو بن سلمة دبا دا شکار په موسی کول چې مانو کتل چې دینو خلق وکولو کان یقعد فی الثالثه او الرابعه دیو په درې مو سلورم رکعات باندې کیناستو مطلب دا جلسه استراحه به کول په درې مو سلورم رکعات باندې جلسه استراحه رسو تسلیم را روان دي فاتینا النبی صلی الله علیه وسلم دا فاعت اخد په یو کلام مقدر باندې په یو کلام محروف باندې مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ وی اسلمنا فاتینا من اسلام روڑو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لراغلیو یا ارسلنا قومنا فاتینا من خل قوم را لگلیو نو نبی اسلام لراغلیو فاقمنا عنده من دا غسر وقت تیر کرو صبر وقت مصر کرو وقتی دا روایت بدری پیری ذکر شو شلش پیمو دا نبی اسلام سر تیری کرو 20 لیلہ فقال لو رجعتم الى اهاليكم صلوا صلاه كذا في حين كذا صلوا صلاه كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم روایت مختصر شوه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه او ابن سيرين رحمه الله عليه ويكان العلم لولا النسيان لكان العلم كبيرا او كثيرا فهير انا علم بدر يا غصب خير انسان راضي و آدم علیہ السلام نے ہرشی و نبی علیہ السلام و اولاد نے ہر راضی رسو روایت راشی و به قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبیری قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين سجدتين قريبا من استواء من نبی علیہ السلام سجدا رکوع او د دو سجدو په منځ کې دا ټول به برابر په برابر وو ترجمه الباب قائم کړ المخ بين السجدتين څومره بکینی څومره چې سجده دا څومره رکوع دا څومره قعود بين السجدتين وبه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك قال اني لا آل ونصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا انس رضی اللہ عنہ ویلی زه پروانه کوم تقصیر او کوتاهی نکوم دا چې تاسو له هغه شان موزه کوم چې ما نبی اسلام ته تللی چې موزه کوو قال ثابت بن اسلم البناني وی كان انس بن مالك يصنع شيئا لم اركم تصنعونه وی انس رضی اللہ عنہ په موږ کې داسې عمل کول چې تاسو نه ویلم چې کوي كان اذا رفع راسه من الركوع د رکوع نه چې به سر راپورته کو قام حتى يقول القائل قد نسيا نو په قومه کې به دومره ولاړو چې ویل چې به دنه خو هېر شوي جو سجدې له نه دي و بین سجدتین حتا یقول القائل قد نسیا او د سجدو په منځ کې به دومره انتظار کول دومره وخت به تیرولو تر دې چې یو ویل چې به دا خیال او ګمان وکړو چې دنه خو هېر شوي دي باب لا یفترش راعیه فی السجود باب په بیان د دې کې چې موږ کوم چې په سجده کې خپل څنګه او لې چې په ځمکه باندې نه غوړی یا لاسوه رسول فتوله فزمک باندکی دی سنگلی دیولدی وقال ابو حمید سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدیه غیر مفترش ولا قابضهما جدد اثر برسو مسندن ذکر کئی ابو حمید رضی اللہ عنہ ویجی نبی اسلام سجدہ کرو او اسیو لاسونا غیر مفترش فدا سے حالت کی چیمی و غرونی دی لرا ولا قابضهما و نیرا غن کریو لی لاسونا بالکل لان سر راجو کریو او نه داسې پزمکه وړولې چې څنګه دې پزمکه باندې لګي بلکې د اړخونو له لاسونو کولاو مخې روایت کې ذکر شول چې اړخونو سپینواله به ښکارې دو او پزمکه باندې داسې وړولې نو له کرسته روایت کې راځي چې لکه د سپي په شان دی علي چې پزمکه وغوړې او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته قال سمعت قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود اعتدال او درمیان روي کوي په سجده کې ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط القلب او ندي غړي یو تن پتا شو چې خپل لاسونه فشان د غړول د سپو لکه سپې چې څنګه لاسونه په ځمکه باندې کې هغه ناشته مقتلې داسې دی نه کېني. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. باب دغه چا بارکی چې پتا کرکات کی د نیغې ناشته نفس بیا ودرېږي. باب من استوى قاعدا باب د بیان دا چا کی چې د نیغې خېم په وتر پتا مسکه پتا کرکات کې من صلاته دخل مزنا ثم نهض او بیا دغه نرستو بل رکات له ودرېږي. چې دویم رکعت له تراپاسي یا څلورم رکعت له راپاسي نو د جلسه الاستراحه کوي. اول چینی ځان لږ دمه کې بیا ودرېږي. جلسه الاستراحه د جمهور اهل علم فنین باندې دا مسنون نه ده، ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه وی حدیث ذکر کړ په اسناد حسن سره چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام صحابه لویلو لا تبادرونی فی الرکوع والسجود فإنی قد بدنتو. تاسو پر رکوع سجده کې زمانه روانه کیږي و تلوار ورلمه کوي، ځکه لک په خلار زمو او تاخير کوم فإني قد بدنت يا بدنت زما بدن درون شوه دی یا بدن می کمزور شوه دی په اخیره عمر کې. نو دا حدیث دلیل په دې خبره باندې چې نبی رسول الله سلام جلسه الاستراحه کوله نو دا د دې سبب او عذر د وجنه چې بدن کمزور شوه یا درون شوه. نو کله چې بدن کمزور وي یا درون غي دی کوي نو مستقل سنت نه. او بل دا چې اکثر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د موز د صفت باره کې راځي صحابه نقل کوي نو پاغي کې د جلسه الاستراحه ذکر نشته. نو دا دلیل په دې باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د سبب او د عذر په بنا باندې کړی ده. امام شافعی رحمت الله علیه او عام محدثین او اهل الظواهر دا وایي چې دا مستقل سنت ده. پری باب کی وہ حدیث د مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ ذکر کی صحیح حدیث ده چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدویم رکعت لپاسه ته نقول ده. او دا قواعد چا وضع کړی ني چې الله پیغمبر یو عمل ډیر کړی نو سنت به یې ته وزل وزل کړی سنت بری. او فموس کی هغه عمل کوي هغه په عادت باندې عمل کوي کمزور شه او صحیح خبر ادا ده چې سنت ده. اگر چې اولا او بهتر ادا ده چې دا چا کمزور شوک نه دین او هغه دې نه کوي خوتي شوک کوي کټی کوم ده او کوي نو په سنت عمل وکړو. او بل امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث د ابو حمید رضی الله عنه ذکر کړه په سنن کې په صحیح سند باندې دلسو صحابه کرامو مخ کې هغه حدیث بیانونه چې راکې د نبی اسلام مزر لكم دلسو صحابه کرامو روان دي د نبی اسلام مو وکول د پاره کې جلسه الاستراحه کړي دا یو حدیث نشو دلسو صحابه کرامو حدیثی نه کوي. و به قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشام قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرني مالك بن الحويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النبي عليه السلام كذلك چنو دي کولو فاذا كان في متر من صلاته فليس النبي عليه الصلاه والسلام فتا رکعات کې نمازنا لم ينهض من بودره حتى يستوي قاعدا ترديش اول بكي ناسو. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. باب دې بیان دليكي پزمکه باندې وسنګ اعتماد کوي کله چې یو سړی د رکعات نه پاسي سجده وکړي دویم رکعات له ودريږي درې مو څلورم رکعات له ودريږي وسنګ به پاسي پزمکه باندې لاس لګول شي کنه. نو روایت په ذکر کې پزمکه لګول شي او د بعض صحابه کرامو نه دام نقل دي چې بغیر د لاس لګول نه شي انسان پرې زنګولونو یا په شنوونو لاس کې دی ودريږي تخفو په زور باندې. هغه کې مرفوع روایت راغله ده خو هغه کې سندن مقال نه او موقوفات د صحابه په کډر راغلي دي. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي خلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا. هذا يقول ايو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصمر فوائد وصمر مسائل مشتمل له. وي مالك بن الحويرث رضي الله عنه ابو خلابه وي من مسكره يمن قد جماعت كشداده فقال نويل اني لا اصلي بكم وما اريد الصلاه ذات اصل مسكون فرمس اراده مينشتا لكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صرف تاسو لخيم چې نبی اسلام بسن مسكون تعليم من مقصد ده. قال ايوب يوب سخياني فقلت لابي خلابه وكيف كانت صلاته وما قال الاستاذ ابو خلابه لوي چې څنګه مزيو. قال مثل صلاه شيخنا هذا واذا موږ دا استاذ چې څنګه مسكي عمرو بن سلمه یاد کو. قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وې دا استاد او شیخ چېونو پوره تکبیر به وي دا نه چې تکبیر اولې شیخ خاموش وي یا رسول کما خو ذکر شول اتمام التکبیر رکوع لکذي کسجلین ذی هر رکوع لمنتقل فیه و اذا رفع راسه عن السجدة التهنئه جلس او کله چې هغه سر راپورته کو دوی مسجدین جلس نو کی بناسو دوی رکعات له ودریدونه کی بناسو واعتمد على الارض او بیا به اعتماد کو پزمک باندې پزمک بینا اصل ګول او داغي په ټیک باندې او داغي په زور به پورته شو ثم قام بیا به ودریدو پزمک باندې بیلاس کی خودل خودلی لاسو کیفیت په صحیح حدیث کې نه راغله دا لاس به دغه شانت کېدي لکه دواړه تلیدي او پهمکه دی کې خودل او که نه بعضې خلکو سکوونه جوړ کړی وي یو حدیث کې راغلی کل عاجین په شان اوغ غون کې اوه چې زنناانه یا نریداغ کې د سوکې ورله جوړ کړی په بعضې خلک که تاسو کتلې غ داسې پورته کېږي د سکوونه جوړئ د د عاجین کم روایت چې راغلی هغه سندن ثابت نې یتنګه ورله ساغې خو پهمکه باندې به لاس که یو لاسې کې خودو او که دواړه لاسې کې خودل که سکوون او لګول خدا به نه چې د سکوونه لګول سنت دي مددی کل عاجن کم صفت چی پا حدیث کرا غلے تلخیص الحبیر کی حافظ رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا نقل کرا خبی ویلی کلا باطل لس اصلی نشتا باب یکبر و هو ینہض من السجدتین باب دے پا بیان دے دے کچی مسکون کبا اللہ اکبر وی تل چی دے دوار سجدون را پورتا کی گی سجدتین نمرات اولنی دو رکاتی نبی دو رکاتی اوکا لو بیا رکات لو دی کنو بیا با اللہ اکبر وی دا چې بنی لکه د اول رکعت دوکو د سجدین را پاتې او په یو الله اکبر سره ودرې دي نا کیناستی دویم رکعت باندې تشهود لا او بیا دریم لو چې کیږي مستقل الله اکبر بوي وکانا ابن زبیر یکبر فی نهضته عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما به تکبیر وکړ چې دریم رکعت له پورته کېدو داغه اثر ابن بشیر رحمت الله علیه په مصنف کې موصولا ذکر کړو وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود ابو سعيد رضي الله عنه يقول لمسكولون التكبير جهرا ويله وقال اذا ترد سجدين را فور تكره وحين سجد او بيش كلا سجد كولا وحين رفع بيش كلا سر را فور تكره وحين قام من الركعتين او قال اذا دو ركعتين را فور تكره دريم ركعت لو دريدو وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولي شمادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قتله وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن الحسين صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه دري في ذا رواية مخي ذكر شو فكان إذا سجد كبرا فنجب علي رضي الله عنه سجد قولا والله أكبر بيبي وإذا رفع كبر سر به راپورته کول نو الله اکبر به وی ویدان هغه من رکعتین کبر او کله چې به ویدان هغه من رکعتین کله چې به زو رکعتون راپورته کړو دریم رکعت نو بیا به تکبیر وی فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال وي سلام چې وګورو نو عمران ابن حسين رضي الله عنه و رضي الله عنه او ما له وی لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم دې سره موږ د نبی کریم عليه الصلاه والسلام په شان موږ کو او قال يا ذاكر لو لقد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم دې کسمال د نبی عليه السلام مزرایات کو باب سنه الجلوس في التشهد باب د بیان د دې کې چې تشهد لبا چې تشهد لپاره ناشته دا سنت طریقه ده سنت الجلوس في التشهد تشهد لا قاعده کی چې کېدې مداغي طریقه سره مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي با اهل علم په دې کې اختلاف ده کله سره تشهد مکینی په قاعده کې کړو بلای قاعده را کاخره نه قاعده ته په دې کې اولا او افضل څه دي علماء احناف چې افتراش افضل او اولا ده کړو بلای قاعده را او کاخره نه نو نارینه به افتراش کې افتراش دی لوی کی راګه تخته باندې انسان کیږي کینی او راخی سمیغه چې عام زمو خلک کینی او د زنانه په حق کې وی تورک افضل او بهتر ده اوله قاعده ده چې متورک دی لوي چې د دواړه اخی طرف له وباسي او امام مالک رحمت الله علیه وی چې تورک افضل له مطلقا ته اولنۍ قاعده ده او کدوېمه قاعده ده کومس ثنائی ده که ثلاثی ده که رباعی ده تورک پکې افضل او بهتر ده او امام شافعی رحمت الله علیه وی که په اخیرنی تشهد کې تورک افضل دی برابر خبره ده کدامو سنائی وی که رباعی وی او که ثلاثی خوچی پا کم تشهد او کوم قاعده باندې ته سلام ګرځې نو هغه کې افضل خبره دا ده چې وي تورک نیوي په اخرنی تشهد کې. او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې په اوله قاعده کې افتراش اولا او بهتر ده او دویمه قاعده چې وي نو هغه کې بیا تورک اولا او بهتر ده او که خنائی موز ده صرف یو قاعده پکې ده نو هغه کې افتراش اولا ده یا ثلاثی رو موز ده نو هغه کې دوه قاعده د مقام موز کې نو اول کې افتراش ده او په دویم کې تورک ده. احادیث د دې باب له جمهوریا عموما په احادیث باندې نظر واشه نو اقرب الى سنه مذهب امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه په دې کې په احادیث کې وضاحتا او صراحتا راغلی چې دوه قیدی به نو فاول کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم افتراش کولو په دویم کې د تورک وو. نو په کوم موس کې چې دوه قیدی دي په هغه کې په اخره قاعده په دویمه قاعده کې تورک افضل او بهتر دی او بیا د تورک په مختلفو طریقو سره صحیح حدیث ذکر راغلی. یو د تورک کیفیت دا ده چې دا دواړه خپلې طرف له وباسي او دویم کیفیت دا ده چې دا خی خو درې د دې د غوت قبلي طرف نه کې او د دې لاندې داګه تخته وباسي او درې مو طریقې دا راغلي چې دا خی خپل ادرو لا د دې غوت قبلي طرف نه کې او داګه تخته د دې پندای او د زنګون پمن کې راوباسي د دې پتون او د دې پندای پمن کې راوباسي دا درې مو طریقې وګوره دا طریقې دي. یو تورک په دې کیفیت باندې شو او دویم تورک دا شو چې دا خپل ودرولي دا بل فکر اوتی او دریم تورک دا شو چې دا خپل په دې کې رئیس کی نام په صحیح مسلم کې راغلی دی حدیث دا د تورک غدری و دي. وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسه الرجل وکانت فقیهۃ. امام بخاری رحمت الله علیه وی وی ام الدرداء دا بکی ناستا پا موسکی پشان دناستی دی سوری وکانت فقیه تنو دا فقیه زنانوا. دا اثر ابن بیشیب رحمت اللہ لے پا مصنف کی موصولا ذکر کرے پڑے کتا اہل علم اختلاف دے چی ام الدردہ سوکنا تا ابو الدردہ رضی اللہ عنہ جو خزیوی یو لأم الدردہ السغراوی بل لکبراوی کبرا صحابیه دا و صغرا چیزن و تابعیه دا دلتا دا اہل علم شارحین اختلاف دے چ ام الدرداء کبرا د چې کوم صحابیه واو کنه ام الدرداء صغرا د چې کوم تابعیه وا راي هو صحیح قول دا چې دا ام الدرداء صغرا دا چې کوم تابعیه وا وای دا چې په موسی کې ناستو په شان د سړي و کې ناستا او دا فقيه زنانه وا. مقصود د امام بخاري رحمت الله عليه پر اثر سره دا دی چې د سړي او د زنانه په ناسته کې څه فرق نشته څنګه ناشته چې سړی کوي نو شانتي به زنانه کوي دا نه چې احناف او زنانه به تورک یو سړی به افتراش کوي. په دې باندې بیا اهل علم دا بنا کړی چې آیا د سړی او د زنانه په مسکه سفر افشته کنه په بعض فقها او ذکر کړی جمهور اهل علم محققین او محدثین اهل الظواهر دی د نارینه او د زنانه په مسکه د فرق قائل ندي ذکا ایس صحیح صریح مرفوع حدیث ففرق بین صلاة الرجل والمرأة کی نظر آغلے زناناو دا سڑی دا موز پا حیاتو دارنگی دا موز پا کیفیاتو کی ففرق بانی حس صحیح صریح مرفوع دلیل نشتا البتہ آثار دا صحابہ اکرام راغلی پا فرق باندی خوفا آغا آثارو کم پتولو کم مقالا و کلام دے لاغین رستو آثار دا تابعین پا کشتا چیغا صحیح ثابت دے نکا زنانا د سړی د مختلف مسکین او تابعین او نقل لیف او احادیث مرفوعه په نشا او اهم مسله ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستند وخت کول پرستی تامین علاوه نوافل دي رمضان کې قیام الليل نه رمضان کې تراویح دي قیام الليل نه زنانه هم نبی اسلام لراتي اهم مسله ده په دې کې د صحابي قول او صحیح ناراضي فخر خدای چې مرفوع احادیث څنګه عام د مست په کیفیت کې راغلي چې په دې کې ناراضي وي نو کم اهل علم چې قائل دي چې فرق نشته دا غي قول ډیر وزندار دي مرفوع روایت خو پسې نشته اتفاق د اهل علم سره صحیح مرفوع روایت نه راغله موقوفات د صحابه کرام سندي مقال نه خالي البته تابعین او اقوال پکشتنو دا غیله وجنه بعض فقها سړی او د زنانه په مشکو فرق کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاه اذا جلس. عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما کتلو چې کله باغه په موسکی کې ناستو فرلت به والے او ففعلته وانا يومئذ حديث السن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا غزوه وی عبد الله ابن عمر او ما خپل پلار کتل چې دا سیناس دغه وخت کې نو جوانو نمام دا سګری فنهان عبد الله ابن عمر زم نه کلم وقال اور علی ویلو انها سنت الصلاه انما سنت الصلاه د مو سنت خدا دی ان تنصب رجلک اليمنى وتثني اليسرى تتخيخ فودره او داګه تخپل رامته کې پری باندې کینی فقلت انك تفعل ذلك وما وليت خبر لك وكنا فقال ان رجلاي لا تحملاني وی زما د اخی ما پورته کینا د بیمار او درون شوو نو زما اخی خو بیګی د داسه کیناسته نشم ورنه سنت طریقه ده چې خیخ په بودره او پرېګه سبانه مکینی وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثني الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عمرو بن عطاء النبي كريم صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام واستتخاموا سرناس فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويمون ذكر كلام النبي عليه الصلاه والسلام بمس خبره مقوله فقال ابو حميد الساعدي رضي الله عنه ابو حميد رضي الله عنه ولي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع سطول كدير يادون كما مغمود النبي عليه الصلاه والسلام لا رايته اذا كبر جعل يديه حق ومن كبه ما النبي عليه السلام كتلو كل شيء الله اكبر به لاسونه به تر اوغو پورې پورته کول واذا ركع امكن يديه من ركبتيه او کله چې به رکوع کولا لاسونه به خطلق کې کول په زنګونونو باندې ثم حفر ظهره او بیا به شاتې تکا چې رکوع لبلاو فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه کله چې بودینو نو برابر بودینو تر دې چې هر اډو کې او هر بند خپل ځای له واپس شو و اذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما او کله چې به سجده کولا ملاسنه به کې خلل نه غړول او نه راغون کړي واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة او د خپل د غوتی به په سجده کې قبله طرف لا کړي وي راماتي کړي دی فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى کله چې دو سجدو فمن سکیناستو سلچ با سیناستو فر رکعتینی فرنبنی قید باندی دو رکعت بیوکل اولی قیدی دو سکیناستو جلس علا رجه اليسرا و نصب اليمنا فیخ با بیودرو لپگس با سکیناستو افتراش باو فا اذا جلس فر رکعت الاخرہ سلچ با پا اخر کی کیناستو اخرنی قید باو قدم رجله اليسرا و نصب الاخرہ و قعد علا مقعدته نداغس اخفا بیروان نکا او دابل بیودرو لا وقعد على مقعدته او کی بناستو په خپل کناټو باندې تورک به وکړو په دوی مخایره کې به تورک لکه څنګه چې حنابل وی وسمع الليث ويزيد بن ابي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء مصنف رحمه الله عليه اذا كم عن عنات ذكر في المخ في اسناد كلا طول محمول دي په سماع باندې ليث ويزيد بن ابي حبيب نا اريد لي او يزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة ابن عطاء ريدا عنانات محمول على السماع لي وقال ابو صالح عن الليث كل فقار مكانه او ابو صالح في الليث روايه نقل كاين وقال كل فقار مكانه وقال ابن المبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عبد بن حلحله حدثه كل فقار كيف كل فقار ويلي يوداي فكيني ويلي مكانه نو پدی احادیث کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ دا بیان کو چ سنت الجلوس فی التشہد او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په زمن کې اثر ذکر کو چې ام الدرداء سړو په شانتی کې ناسته فقیه زنانه وا ځکه فرق چې وو یو نشته پدی سر بلا قید لګی چې د مست هيئات او کیفیت کې بعض خلکو کتابونه لیکلي دي په فرق باندې هغه کدا وو ګر زنانه پرده کوي او سړی پرده نه کوي خو د مست نبار خبره د مست نبار او مغه پرده کوي سړی پرده نشته خو زنانه بلغه سړي تغیر لپاره موږ په کور کې بهتر دی او سړی لپاره په جمعات کې او جمعه کې بهتر دی خو د موږ نظر خبرې د موږ متعلق د موږ په کیفیت او کې د هغه په هيئات او کې په هیڅ صحیح مرفوع روایت د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه راغله چې هغه د دلالت کوي په فرق بین صلات الرجل والمرأه باندې باب من لم ير التشهد الاول واجبا باب د بیان دا راځي چې هغه اول تشهد لو واجب نه وي تشهد اول دارنګ غیر پاره جلوس او قعود دا د جمهور اهل علم فنیز باندې واجب دي رباعیه ثلاثی مزد نو اول قایدی لکې ناستل دا واجب دي او په دې کې دا تشهد ویل واجب دي او سبراش علماء احناف دې ادا تفصیل کوي چې تشهد په دواړو قیدو کې څه شی دی واجب دي اخیرنۍ قاعده چې دا فرض ده مقدار التشهد او اولنۍ قاعده واجب ده تشهد هم پکې واجب دي نو جمهور اهل علم تشهد اول لا دارنګ اغیر لپاره جلوس او قعود لا واجب وي د دې حدیث د وجنه کوم چې بده ترجمه الباب لاندې ذکر شي او مصنف رحمت الله علیه دی فضیلت کې وایي من لم ير التشهد الاول واجبا مدلت کې دا غو واجب نه مراد فرض ده چاجه تشهد اول واجب نه دی مطلب دا فرض ورل نه دی ویل ذکر اوس بر روایت ذکر کې د نبی اسلام نه اول تشهد پاتې شوی سجده هو کړی دا نو واجب نه وي سجده هو په اول راتلا د جمهور استلاذه چې اغي واجب سلوي فرض نه وي او بیا عملا فرق کوي استلام من حيث الاستلام ذکر کوي چې دا فرض دی دا واجب نه او بیا فرق کوي چې واجب په ترک باندې سجده هو راځي او فرق تل نه پاتې شو المزن کیږي دلته کې مصنف چې واجب ذکر کوي دا په معنا د فرض سره دی ځکه که چېرته دا تشهد فرض وي نو د دې تدارک به بیا په سجده هو سره نه راتلی چې نبی اسلام یې سجده هو کوله جمهور علما ور واجب وي او امام شافعي رحمت الله عليه د اول تشهد د سنتیت قائل نه وبه قال حد لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع ويول تشهد واجب او فرض ده ځکه نبی رسول الله والسلام په دوه رکعاتو باندې ودرېدل او مطلب دا اول قاعده نه وکړ ولم يرجع او را واپس شوه نو دا چې نه پاتې شو را واپس نه شو خدا ورسره چې خیر کې سدته هو کړی و واجب په هغه معنا باندې نو کوم علماء احناف ذکر کوي او په اخر کې سدته هو نو ځکه په ترک د سنت باندې سدته هو ناراضي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن همزة مولى بني عبد المطلب وقال مره مولى ربيعه بن الحارث ان عبد الله بن بحينه قال وهو من ازد شنوءه وهو حليف لبني عبد مناف وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بحينه رضي الله عنه اوصاف الذكر كي ويده عرب المشهور قبيله ازد شنوءه وذا قبيله او ده بنو عبد مناف حليف ونذكر لمولى بني عبد المطلب وي او ده النبي عليه السلام صحابه الكرام فيه فدا صحابه عبد الله بن بحينه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر النبي عليه السلام ده ما صفين مشكله فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس النبي عليه الصلاه والسلام فدو ركعتين وان ادريد له الناس نو اول قايلين وكلي فقام الناس معه خلق مرسل ادريد له حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه هر کله چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او خلق داغه د سلام په انتظارو کبر او هو جالس نبی رسول الله ناس تو الله اکبر ویلو فسجد سجدتين نذ سجدي کړي قبل ان يسلم مخکې دین چې سلام وګرځي ثم سلم بیا سلام ګرځول او سجدته نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل التسليم کړي او سلام نو ګرځول هغه برس وضاحت تر راشي قبل التسليم مراغلي بعد التسليم مراغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سجدی کړو قبل ان یسلم مخیر سلام ګرځول نو ثم سلم به سلام ګرځول نو دا اول تشهد دا چې فرض نه دی چې پاتې شو درنه غنی مز دین کیږي البته واجب دی د دې په پرې خدو باندې سجده سهو راځي هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.